γέμισαν στη ζωή πολλές καρδιές. Δεν χωρίζουμε εμείς, μην κλαις. Έλα γέλασε γλυκά, πες μου λόγια ερωτικά. Στα φιλιά μου ό,τι ποτείς θα βρεις. Κλαις, αν το σκεφτείς ότι μπορεί να έρθει η στιγμή να μην πονώ για σένα. Κλαις κι όσο γλυκά κι αν σε φιλώ, δεν μου μιλάς και με κοιτάς θλιμμένα. Μην πονάς για σκέψεις άδικες κουτές. Στο έχω πει πως αγαπώ τόσες φορές. Κλαις σαν το σκεφτείς ότι μπορεί να'ρθει η στιγμή να μην πονώ για σένα. Κι αν χωρίσα στη ζωή πολλές καρδιές, δε χωρίζουμε εμείς, μην κλαις. Έλα γέλασε γλυκά, πες μου λόγια ερωτικά. Τα φιλιά μου ό,τι υποθείς θα βρεις. Κλαις, αν το σκεφτείς ότι μπορεί να'ρθει η στιγμή να μην πονώ για σένα. Κλαις κι όσο γλυκά κι αν σε φιλώ, δεν μου μιλάς και με κοιτάς λιμένα. Μην πονάς για σκέψεις άδικες κουτές. Στο έχω πει το σ' αγαπώ πολλές φορές. Κλαις κι όσο γλυκά κι αν σε φιλώ, δεν μου μιλάς και με κοιτάς θλιμμένα. Κλαις, αν το σκεφτείς ότι μπορεί να'ρθει η στιγμή να μην πονώ για σένα.